حق کے نفقہ. ارشاد باری ہے علی الموسی قدرہ وعلی المقتی قدرہ, سورہ بقرہ 236. خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے. عورت کو مختلف طریقے سے جو مال پہنچتا ہے اس میں ملکیت, قبضہ اور تصرف کے تمام اختیارات اور حقوق اسے دیے گئے ہیں, جن میں مداخلت کرنے کا اختیار نہ اس کے باپ کو حاصل ہے, نہ شوہر کو, اور نہ ہی کسی اور کو مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے اختیار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی تجارت میں اپنا روپیہ لگا کر یا خود محنت کر کے کمائے تو اس کی مالک بھی مکمل طور پر وہی ہے. ان سب کے باوجود اس کا نفقہ ہر حال میں اس کے شوہر پر واجب ہے. نفقے کے فقہی احکام یہ ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو نفقہ نہ دے تو اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ استطاعت نہیں رکھتا, دوسری کہ استطاعت کے باوجود نہیں دیتا. استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں مختلف فقہی نظریات ہیں, لیکن امام مالک کا استدلال زیادہ درست نظر آتا ہے کہ وہ مہینہ, دو مہینے یا مناسب مدت تک مرد کو مہلت دی جائے. اگر اس مدت میں بھی وہ بیوی کے نفقے کا بندوبست نہ کرے تو پھر تفریق علیحدہ علیحدہ کرا دی جائے. استطاعت رکھنے کے باوجود اگر مال بیوی کو نفقہ نہ دے تو اس ظلم ہوگا, اور قاضی کا فرض ہے کہ شوہر سے زبردستی نفقہ حاصل کر کے دلوائے. پھر اگر شوہر حاکم کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اسی صورت میں حنیف حنفیہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کیا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ عورت خود اپنے نفقے کا انتظام کرے شوہر کے نام پر قرض لے کر یا محنت کر کے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں قاضی کو حق حاصل ہے کہ طلاق واقع کر دے, کیونکہ قرآن کی روح سے نفقہ عورت کا حق ہے, اور جب کوئی مرد استطاعت کے باوجود نفقہ ادا نہ کرے تو عورت اس کا ایسے مرد سے تو عورت کا ایسے مرد سے زبردستی بنے رہنا درست نہیں.